nambari 28 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba wa minan nas, na katika watu, pakisema watu almuradu bin nas ni banu adam, yani kila mwanadamu anaingia hapa katika watu. Wa minan nas, na katika watu. Kwa hiyo maana aya hii ni muendelezo wa aya hiyo inayopita nyuma. Aya nyuma inazungumzia habari ya nini? Inazungumzia habari ya milima, inazungumzia habari ya matunda rangi tofauti. Sasa wa minan nas, na vile vile katika watu, yani bani adam, mimi na wewe. Wadawab, na vile vile katika wanyama wanaotambaa. Wal an'am, na vile vile katika nyama wengine ambao labda tuseme wale ambao wanotumia miguu minne, punda, ng'ombe, mbuzi, kondoo na wengineo. Mukhtalifun alwanuhu kadhalik, pia vile vile rangi zao ni tofauti. Mukhtalifun alwanuhu kadhalik, vile vile kwamba haondo kutajia hapa watu, wanyama, pamoja na wale wanyama wanaotambaa kwa matumbo yao, hawa vile vile mukhtalifun alwanuhu, rangi zao ni tofauti, wametofautiana rangi. Wa minan nas, na katika watu. Wadawab, adawab wafasirina umefasiri kwamba neno dawabu ni jamu daba, daba ni mmoja, wakiwa wengi wanakuwa ni adawabu. Sasa wanasema hii neno adawabu ina tafsiri nyingi. Tafsiri ya kwanza wanasema shekhe katika tafsiri yake kwamba tutlaku ala kulli man dabba ala al-ard, inatumika maana ya kwamba chochote ambacho kinachotambaa au kinachokuweko juu ya mgongo wa ardhi hii, kwa maana ya adaba. Mfano Allah anasema wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i, Allah ameumba kila daba. Kuna maana kila mnyama au kila kiumbe ambacho kiko katika ardhi hii basi kimeumbwa kutokana na maji. Na akasema katika sura nyingine wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, na hakuna chochote kilichotambaa kilichokuweko juu ya ardhi, ya mgongo wa ardhi, isipokuwa riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ukisema daba ni kile ambacho kiko juu ya mgongo wa ardhi, kiumbe hichi kinaitwa daba. Anaingia ndani yake insan, hayawan, wa hasharati wa ghairu dhalik. Kwa hiyo mimi na wewe tunaambiwa ni daba, ng'ombe naye daba, wadudu vile daba. Kwa maana gani? Kwamba kila ambacho kiko juu ya mgongo wa ardhi basi hicho kitakuwa kina jina la daba. Hii maana ya kwanza. Maana ya pili, watutlaku dhabatu ala ma yadubu ala batnihi mithlu alhiyat. Maana ya pili ni kwamba chochote kile ambacho kinachokro, kinachotambaa, kinachosota katika ardhi kwa kutumia tumbo lake, mfano nyoka na mfano kama huo. Kwa hivyo nyoka anatembea katika ardhi kwa kusota, kwa kutambaa, na anatumia tumbo lake kama miguu. Kwa hivyo huyu anaitwa daba. Hii tafsiri nyingine. Lakini vile vile watutlaku daba ala dhawati al-arba, inatumika daba. Maana ya daba ni wale wenye miguu minne, kalhimari walbakara, punda, ng'ombe, mbuzi, kondoo, hawa vile vile wanaitwa daba. Kwa nini? Kwa sababu wana miguu minne. Sasa muradi au aya hii Allah aliposema wa minan nasi wadawabi ni wepi? Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake anasema almuradu biha, iliyokusudiwa katika hii ma ada nas wal an'am, ukiwatoa watu na ukiwatoa wanyama, basi hapa ndo inakuja neno tafsiri dada. Almuhimu ni al an'am, wanyama wenye miguu minne kama punda, ng'ombe na wengineo. Na ukisema ad-dawab, inakusudiwa wale wenye kutambaa kwa kutumia matumbo yao. Wa minan nas, na katika watu, wad-dawabi, na wanyama wanaotambaa, wal an'am, na wanyama wengine mbalimbali, wote hao mukhtalifun alwanu, wamepishana, wametofautiana rangi zao, kwa maana ni kwamba hawakuwa katika rangi moja. Katika tafsiri yake Sheikh Uthaymeen akasema kuhitilafiana kwa rangi inawezekana ikawa ni rangi ya zao, lakini pia inawezekana hitilafu ikawa katika shakli au asnaf, yani ile umbo au ile jinsia ya kile kitu. Akasema mfano utakuta kwamba annasu mathalan takhtalifu alwanuhu hadha abyad wa hadha aswad wa hadha ahmar wa hadha baina dhalik, huyu mweupe huyu mweusi, huyu huko katikati baina weupe na weusi. Kwa hii dhahir kwa mujibu wa aya kwamba na watu nao wamehitilafiana rangi zao. Lakini kuna faida shekhe anataka kuifahamisha ni kwamba hata vile vile hao watu takhtalifu ajnasuhum aidan, wamehitilafiana jinsi zao, kuna mwanamke na mwanamume. Kwa hivyo hapa inapozungumzwa rangi, basi pia ina maana ya hata zile tofauti zao imechukua tafsiri ya rangi. Hadha dhakaru hadha untha hadha alim wa hadha jahilun, lakini watu wanatofautiana katika vipi, huyu ana elimu na huyu mjinga. Ina maana ile al-lawn, al-lawn rangi, haina maana tu rangi, bali ina maana kwamba mpaka kule kutofautiana kwa elimu na ujinga inaingia hapa. Hadha ahmaq wa hadha halim wa hadha fizq, ad-dawab kadhalika. Almuhim shekhi anatupa faida tu kwamba hitilafu za rangi sawa, lakini kuna hitilafu ambazo ziko baina, yani mfano binadamu sisi tuko wajinga, tuko werevu, tuko ambao tuna sifa tofauti, wengine ni wema, wengine ni wazuri, ni wabaya. Kwa hivyo zote inaingia katika mukhtalifun alwanu. Ama kwa upande wa watu tuwache wanyama, kuhitilafiana kwa rangi nafikiri hii itakuwa ina sound zaidi, kwamba watu wamehitilafiana kivipi kwa rangi, ingawaje wamehitilafiana kwa tabia na mambo mengine, lakini rangi ndio inakuwa ina sound zaidi. Yule nawe tofauti tofauti, na uone huyu mope mos, uone huyu rangi, huyu rangi. Sasa watu wakateke advantage kwamba tofauti za rangi ndiyo kila kitu, kwa maana mwanadamu ima ukamilifu wake ima ule kwamba yeye si kamilifu utatokana na rangi, na sio ujinga na sio ni rangi yake ikoje. Hii ndio ubaya wa mwanadamu alipoipeleka akili yake kwamba ati rangi ndio jambo ambalo linamdogosha mtu na linamtukuza mtu. Ukisoma katika sura nyingine tushasoma hii sura, Allah alipozungumzia habari ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sasa watu wakachukua hii kipengele cha rangi tu, anjilia mbali makabila, rangi tu wanatofautisha watu wa ubora, huyu ni mbora na huyu si mbora, huyu ni mbora huyu mbora. Kuna mshairi mmoja katika mashairi yake akatoa abiati ambazo zenye kufahamisha juu ya tofauti za rangi, si lolote si chochote. katika baadhi ya beti zake kama zinavyosema, amesema kwamba rangi pambo lake Mungu, sio alama ya maafa. Ndio hii kwamba wa minan nasi wa dawabi wal an'am mukhtalifun alwanu kadhalika, hili ni pambo lake Allah subhanahu wa ta'ala. Wavo rangi sio alama ya maafa, ikawa kwamba huyu kwa sababu rangi hii ana matatizo, kwa sababu rangi hii ana huyu mwingine bulbul. Kwa nini? Kwa sababu ya rangi yake. Wote ni kazi ya Mola, si hukumu wala dhifa. Anasema mshairi ya kwamba suala la rangi tofauti, hii ni kazi ya Mola, si hukumu. Yani si kwamba Allah ametoa hukumu kwamba nyie na kupateni rangi nyeusi mtakiona cha mtemakoni, wala si dhifa kwamba ikawa ni furaha, jambo la kushangilia kwamba nyie na kufanyeni mwe rangi hii nyie, mtakuwa katika hali ya furaha na watu watakupendeni. Rangi pambo lake Mungu, na sio suala kwamba ni alama ya mtu anachukua kwamba fulani ana rangi gani. Rangi yake bwana fulani, anasema mweupe wala mweusi, wote asili ni udongo. Nyote ambao ni Nabii Adam alayhi salam, kullukum min Adam wa Adam min turabi, nyote mnatokana na Adam na Adamu anatokana na udongo. Kisha mshairi anasema takwa ndiyo kipimo chetu, si sura wala pango, aliyetuumba sote katupa tofauti njema, ili tutambuane kwazo, si kudharau wala kutema. Ubaguzi si ucha Mungu wala si njia ya heri, mwenye kumcha Mola ndiye atukuzoe kwa heri. Almuhimu ilikuwa ni main point hii suala rangi, kwamba rangi pambo lake Mungu, si alama ya maafa. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa minan nasi, na katika watu, wa dawabi, na wanyama wanaotambaa, wal an'ami, na wanyama wengine, mukhtalifun alwanuhu kadhalika, pia nao rangi zao ziko mbalimbali au zimetofautiana. Anamalizia Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama, ama hakika, innama hakika, yakhsha Allah, wanaomwogopa Allah, min ibadihi, katika waja wake, ni nani? Al-ulamau, wanazuoni. Inna Allah, hakika Allah azizun, ni mwenye nguvu, ghafurun, ni mwingi wa kusamehe, yani mwenye kusamehe zaidi. Innama yakhsha Allah, hakika wale wanaomwogopa Allah kikweli hasa, min ibadihi, katika waja wake, katika waja wake wale wanaomwogopa yeye, Allah amezungumza ni kwamba ni al-ulama. Anasema al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, aya hii ina mambo mengi ya faida kiasi ambacho hatuwezi tukazungumzia yote. Kwanza anasema ni fadhilatu khashyatillah, ni ule ubora wa kumwogopa au kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ya kwamba mtu anapomwogopa Allah, basi atakuwa na ule ubora kuliko ni ule mtu ambaye alikuwa hamwogopi Allah. Akasema haithu la yutasafu biha illa al-ulamai, lakini ubora yani kumwogopa Allah haukusifiwa kwa mwingine yoyote isipokuwa kwa nani? Al-ulamau, yani wanazuoni. Katika ulimwengu kuna matajiri, katika ulimwengu kuna watu ambao wana michezo, katika ulimwengu kuna watu alimradi, kuna watu aina mbalimbali, lakini suala la ucha Mungu halikuambatanishwa kwa matajiri, kwamba hakika wa innama yakhsha Allah min ibadihi al-aghniyau, wale wanaomwogopa Allah katika waja wake ni matajiri, lakini wamewambatanishwa ni al-ulamau. Umoja katika faida kubwa ambayo tunaiona katika aya hii. Kisha akasema shekhe kwamba hapa kuna fadhilatul ilm, ubora na utukufu wa elimu. Kwa nini? Inakuwa ni sababan. Elimu ni sababu ya kumwogopa Allah, likhashyati Allah azza wa jalla. Walkhashyatu sifatun laha atharun hamida, lianna al-insana idha khashya rabbah fa innahu yatajannabu maasi. Almuhim ni kwamba kila mtu anapokuwa na elimu, basi ndio anakuwa na ile hali ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah, ama hakika wale wanaomwogopa Allah ni nani? Min ibadihi, katika waja wake ni al-ulama. Ikatajwa yani la yakhsha Allah illa al-ulama, wanazuoni tu hawa ndio ambao watakuwa na muogopa Allah kikweli kweli. Wal khashyatu hiya a'la al-khawf. Ukisikia khashya, khashya mumana ni kwamba asili yake ni hofu. Sasa hizi hofu zina daraja. Sasa ile daraja juu kabisa ndio inaitwa khashya. Kwa hiyo ni hofu, lakini hofu huu imepindukia mipaka. Akasema wa in shikta faqul, na ukipenda sema hivi, al khawfu mabniyun ala al ilm, yani hii khashya ni ile hofu lakini iliyojengeka katika misingi ya kielimu. Kwa maana mtu anamwogopa Allah katika misingi ya kielimu, ana knowledge ya kumfahamu Allah ni nani, kwa hiyo anamwogopa kwa misingi hiyo. Almuhim, maneno ya Sheikh Uthaymeen ni mengi, lakini tamalizia katika suala, je, kwa mujibu wa aya hii, innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama, ikiwa mtu atakuwa anamhofu Allah lakini kumhofu huku hamjui Allah, vipi itakuwaje? Aambiwa kwamba huyu amuogopa Allah lakini hana elimu. Tusema hofu hii ni hofu feki. Ukisikia hofu feki ambayo inakuwa ni zabzabu, ahofu lakini hana elimu yoyote. Akasema Sheikh Uthaymeen, anasema amma alkhawfu almujarradu anil khashya, mara nyingi hofu ambayo inakuwa kwamba mtu ana hofu tu basi, faqad yakunu jahalun, mara nyingi huyo anakuwa ni mjinga, ni mjinga kabisa. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa kitu hakijui, anakuwa na hofu ya kitu hakijui, anamuogopa Allah hamjui. Huo ni ujinga kabisa, na hofu hii inakuwa ni hofu feki, hofu feki kabisa. Tuchukulie mfano, labda nikupe mfano mmoja, kwamba mtu ana kazi ya sokoni kule, anachinja kuku au yuko Vunguti anachinja ng'ombe. Sasa mtu huyu mchinjaji kuku huyu, ukimkuta barabarani ukimtolea kisu, mwambie kisu hicho, eh bwana kisu hicho, naona ile hofu yake ikoje, kwa sababu anajua kisu hakina lele mama anaochinja kule sokoni. Lakini mtu asijua madhara yake, hata ukimtolea panga, nini bwana, usinitishe bwana, kwa sababu hafahamu ile madhara. Sasa naye watu ambao wanamuogopa Allah kikweli kweli ni wale ambao wanamjua Allah kwa undani kabisa. Na nani hao? Ni al-ulamau, ni wanazuoni. Hawa ndio pekee ambao walikuwa wanamuogopa Allah katika to the maximum. Hatusemi kwamba watu wengine hawana swala la khoshya, lakini tunazungumzia ile uhalisia na ubora na ile wenyewe ile kumhofu Allah, ni kwamba watu wale wanaowasomi waliosoma dini ni wale wanaweza kumhofu Allah kabisa kabisa. Wajinga ndio wanakuwa mara nyingi wanamhofu Allah katika hawajui chochote. Mfano ukitaka kuona jinsi watu hawamhofu Allah ile to the maximum, na nini? Kwa sababu hawana knowledge. Mwezi huu wa Ramadhani, mwezi huu wa Ramadhani, hivyo nataka nikuambieni nyinyi hapo mloku ahlu darsi mlokusikiliza, ile darsa letu la siku za mwanzo, tarehe mosi Ramadhani, tarehe pili Ramadhani, tarehe tatu Ramadhani, mlikuwa mnalionaje? Waswahili wasema nyumi. Haya, na sasa hivi mnajionaje hapo? Mwezi wa Ramadhani ukiandama pale magharibi, ile siku ya mwanzo, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, hupati nafasi msikitini. Lakini sasa hivi hapa tuna kimu swala magharibi, mwana nusu ya msikiti ndio mmoja mmoja wanakuja wanaangalia, mwezi 15. Sasa mtu ana hofu, lakini kwa sababu hana knowledge. Hii sio hofu. Al-ulama wanazuoni wanajua nini hasa Allah ameeleza nini habari ya moto, Allah ameeleza nini habari ya swala, utukufu wa saumu. Basi hawa ndio wanakuwa siku zote ndio wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hata hivyo, tumalizie kwa kuangalia kauli za wanazuoni walizofasiri kuhusu hawa al-ulama, manhum, ni akina nani. Mfano Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema kwamba innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, yani wale wanaomcha Allah kwa hakika ni wale wanaomjua Allah. Wanaomcha Allah kwa hakika ni wale wanaomjua Allah, kwa sababu kila mwenye kumjua Allah zaidi basi humuogopa Allah zaidi. Yani kila ukimjua Allah zaidi ndio unamu, na huwezi kumjua Allah zaidi mpaka usome. Ndio maana akaitwa al-ulamau. Sio suala la kuparachua parachua. Hii kivipi? Labda mtu ndio kama hivi Ramadhani anasikiza darasa, lakini baada ya Ramadhani hayupo tena. Huwezi kumjua Allah kwa kiasi hicho, unategemea msimu fulani. Ukimtoka msimu huo ndo basi huna tena time na darasa. Au huwezi kumjua Allah kwa kubabaisha babaisha tu. Kuna watu siku hizi, yani hatusemi kwamba ni kuna ubaya ndani yake, lakini tunazungumzia ile njia ya kuweza kumuogopa Allah ni kusoma al-ulama, na sio ujanja ujanja. Siku hizi katika hizi simu hizi kuna mitandao mingi, lakini kuna mitandao mingine bila shaka wameyo kwa makusudi, yani kwa maana kwa nia njema kuweza kueneza dini. Kwa hiyo mara nyingi kuna short clip, short clip. Kwa hiyo short clip huwezi kumwogopa Allah kwa kiasi hicho to the maximum kama alim alosoma. Short clip inafanya nini? Unajua, labda nikupeni mfano mmoja. Kuna watu wanakuwa katika hali ambayo wanaume, sasa tendo la ndoa inakuwa kidogo mtihani, kwa hivyo wanameza vidonge. Vile vidonge vinakwenda ku anakuwa mtu tendo la ndoa anakuwa vizuri kabisa, hakumeza kidonge. Na maana short clip ina maana ina boost ile imani yako. Kama hukusikiliza short clip, ina maana na wewe una ya chini. Lakini mtu alosoma akapita miguu, yuko darasani kwa shekhe, akasoma miaka nenda miaka rudi, huyu anakuwa maisha yuko stable. Lakini mtu wa short clip huyu, ukimnyang'anya simu, hakuna internet, ina maana naye kushnei, imani yake kushnei, kwa sababu hakusoma, yeye kazi yake kusikiliza tu. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah, afwan, Ibn Kathir anasema wanaomjua Allah zaidi ni humuogopa zaidi, kwa maana kwa kusoma. Al-Imam Al-Qurtubi anasema wanazuoni ni wale wanaojua uwezo wa Allah na utukufu wake, na haya huwezi mpaka usome. Kwa hiyo hofu yao huwa ni kubwa, kwa sababu wanajua uwezo wa Allah na utukufu wake. Ibn Taymiyyah anasema hivi rahimahullah katika majmuu al-fatawa zake, anasema kila mwenye kuwa na elimu ya kweli inayompelekea kumtii Allah na kujiepusha na maasi, huyo ndio ulamau kwa maana ya kisheria. Kwa hivyo yeye akatupa tafsiri nzuri, nani alim, kwa manani al-ulama. Al-ulama ni yule kwani ana elimu ya kweli kabisa inayompelekea kumtii Allah, ana kwa maana hamuasi Allah, lakini amesoma, yani sio kama anamtii Allah kibubusa, ana elimu ndio anamtii Allah, anamuogopa Allah, hamuasi kwa ile elimu, ile knowledge aliyokuwa nayo, huyu ndio anaitwa nani, al-ulamau. Kwa hivyo al-ulamau kwa mujibu wa tafsiri nyingi za wanazuoni, kinyume na vile unavyotafsiri wewe, kwamba mtu analemba kubwa, ana joho kubwa kulikweli, au mtu pengine labda ana digrii hii ya digrii hii ana shule ni kwamba ni yule ambaye alikuwa kasoma elimu ya Allah, kamjua Allah, kisha anamuogopa Allah zaidi, anamtii Allah zaidi, anajiepusha na kumkumwaza kutokana na ile elimu jinsi alivyomsoma Allah na kumjua. Huyu ndo anaitwa al-ulamau. Al-ulamau sio suala la mtu kukaa katika media akaporopokwa tu, akatoa maneno. Sasa huyu bwana jamaa alim huyu, chuma hichi dogo hichi nini? Kwa hivyo anasema ni kwamba mtu kwa kadiri ambavyo atakokuwa anamtii Allah zaidi kwa ile elimu yake, ndio anakuwa na zuri. Ama ukichukua kigezo cha mitandao, mbona maulamaa wengi sasa hivi tunao? Ukichukua kigezo hichi, ukiingia kwenye si YouTube, kwenye nini, kwenye nini, kwenye nini, kila mtu ana TV yake online, basi hali muhimu imekuwa. Sasa mitandao hii isije kukubabaisha ndugu yangu, ukaona kila unamuona pale na lemba lake, sema huyu nampenda, huyo unampenda nini? Ana matusi. Kuna mmoja yule kazi yake mizigo, mizigo hatutamwita naye mwanazuoni jamani. Naam, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanamwogopa Allah zaidi katika waja wake ni wanazuoni. Inna Allah azizun, hakika Allah ni mwenye nguvu, ghafuru na msamehevu. Tasimamia hapa katika aya hii nambari 28, tutaendelea tena inshallah kesho. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.